पराकृतनवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जीव परमात्मा का ही अंश है, खास परमात्मा का अंश है। इस वास्ते परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक एकता है और अंश इसलिए है कि ये प्रकृति के अंश को पकड़ता है। अगर ये प्रकृति के अंश को न पकड़े तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति में स्थित रहने वाले हैं। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी दिखा है, ये परमात्मा का अंश रहता हुआ प्रकृति का अंश वो अपना मानता है, परमात्मा को अपना नहीं मानता। मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये तो प्रकृति में स्थित है। मानो ये जितने मनुष्य इंद्रियाणी है ये प्रकृति का अंश होते हुए प्रकृति को स्थित रहते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और ये चेतन होने के कारण से अपने परमात्मा के साथ न रह करके और प्रकृति अंश के साथ रहने लग गया। इस वास्ते प्रकृति तो हो गया। वास्तव में ये शरीर के साथ इसका संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंध इसने जोड़ा है। अगर ये शरीर के साथ संबंध जोड़ दे तो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा स्वाभाविक ही। केवल गलती की है प्रकृति के साथ संबंध जुड़ा है। मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, वे प्रकृति में स्थिर रहते हैं। प्रकृति अंश होते प्रकृति में स्थिर रहता है, ये परमात्मा का अंश होता परमात्मा न रह करके और प्रकृति का अंश को ये पड़ा रहता है। तो ये देह नहीं है, ये खास बात है। देह बिल्कुल प्रत्यक्ष आप देख लो, देह की और इसकी जाति एक तो मिलती ही नहीं, ये तो ऐसा ही रहता है। मैं मार्ग पड़े में ये था, पढ़ता था, वो खेलता था, वही मैं हूँ। तो ये तो वो था मार्ग पड़े में वही है, पर शरीर बदल गया है। शरीर मार्ग पद में आया, उसको आज जाने तो आदमी पहचान नहीं सकता, इतना परिवर्तन होगा। और हरदम परिवर्तन होता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें से परिवर्तन होता हो और इसे कोई क्षण नहीं जो परिवर्तन होता हो। किसी भी तो बात है एकदम विरुद्ध बात। प्रकृति के अंश है शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, इन सदा में परिवर्तन होता, ऐसा एक क्षण भी नहीं रहता। प्रत्येक क्षण में इसमें बदलता बदलता ही रहता है और ये किसी क्षण में नहीं बदलता। सर्गे बिनु बजायन्ते प्रलय ने बिसंत, जब महासर्ग में भी ये पैदा नहीं होता तो मरता नहीं। अरे भूतक नाम सैव एम, भूत समुदाय वही है यह जो पहले प्रलय में था, महासर्ग में था, महासर्ग में महाप्रलय में, वही है यह। यह एक ही रहता है, यह कभी बदलता ही नहीं, अपने स्वरूप में रहता है। स्वरूप रहा उतना उतना स्वरूप रहता नहीं है, रहने लगे शरीर में, शरीर को अपना माने लग गया, शरीर से जाति का है ही नहीं, बिल्कुल भिन्न जाति, बिल्कुल भिन्न स्वभाव, इतना भिन्न है तो बिल्कुल ही भिन्न, एक क्षण भी ये बदलता नहीं और शरीर बदले बिना रहता ही नहीं। अब सब बैठे सब देख लो भाई बहन, सब विचार कर दो कि शरीर तो बदले बिना रहता नहीं, एक क्षण भी एक रूप रह सकते ही नहीं, और ये कमी बदलता ही नहीं, स्वर्ग भी नए बदलिए ना बेतन दिशा, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती, ये ऐसा का ऐसा रहता है। ये अगर ठीक अपना विचार करे तो परमात्मा के स्थिति हाथी में से एकता है, परमात्मा सत्य है ये, अगर ये मान रहे हैं आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम परमात्मा के साथ ही रहते हैं तो परमात्मा के साथ ही रहते हैं। ये अपने को प्रकृति में स्थित मानता है, प्रकृति स्थानीय कसृति ही प्रकृति में स्थित हुए मनुष्य स्थान इंद्रियाणी कसृति खेचता है, अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, स्थूल शरीर को अपना मानता है, सूक्ष्म मानता है, कान शरीर को अपना मानता है, है सब प्रकृति है, ये अपना है ही नहीं, ये वृद्ध स्वभाव बिल्कुल वृद्ध है। अगर ये ऐसा कर ले कि प्रकृति में स्थित प्रकृति को माने, अपना माने ही नहीं, प्रकृति तेव जगह माने क्रिया माना सर्वस्व सब जितने कर्म होते हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं, ऐसा देखना अपना आग्रता देखता है साफ निकल गीता ने, नहीं किंचित करो मैं थी यू तो मैंने तत्व पशन शरण कृष्ण कृष्ण तेरा क्रिया की इंडिया ने इंडिया देश बदलित इंडिया ही इंडिया के अर्थ में बढ़ रही है, प्रगति प्रगति के साथ बढ़ रही है, गुण ही गुणों के साथ बढ़ रहे हैं, पांच शरीर से दिखा है गीता में, गुणों के साथ होते पांच हेतु है, अधिशान करता कर्ण से प्रतिविधम विदेषा देवता देवन सी बात पंच पांच हेतु बताए, और प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृति में स्थित रहता है और प्रकृति का भोगता बनता है, तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही भोगते बनता है, अरे प्रकृति न रहे तो भोगता नहीं बनता है, ये सुख दुख नहीं होता, सुख दुख से अलग रहता है फिर सुख दुख हो जाता है, सुख दुख का असर नहीं पड़ता है इस पर, असर मान रहता है, खास चीज यही है, खास आफत है तो यही है, इसका असर पड़ जाता है, ये असर स्वीकार कर देता है, ये स्वीकार करना है यही पता है, ये अगर स्वीकार नहीं करे तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप यू समझो कि अपने घर से हम बैठे हैं, अपने माता पिता भाई उनके साथ संबंध है, स्त्री के साथ संबंध है, जिसके साथ संबंध जोड़ो उसी साथ संबंध जोड़ देता है, ये स्वयं उसमें हा में हा मिला देता है, ये ही गलती है, ये अगर ये गलती ना करे तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, आज ही मुक्त हो जाए, आज आज अभी अभी, ये पाप था कुछ नहीं करते, इसका कर्म बांध रहे करते मानने वाले कुछ नहीं है, अगर ये न स्वीकार करे तो कर्म में ताकत नहीं बांधते, कर्म में ये ताकत नहीं है, कर्म तो उत्पन्न हो नष्ट होने वाले ये नित्य नित्य रहना है, कर्म शुरू क्या करेगा, कर्म शुरू कैसे बनेगा, ये तो नित्य निरंतर रहने वाला है, तो ये सदा परमात्मा के साथ रहने वाला है, कभी वियुक्त होने वाला है ही नहीं, परंतु प्रकृति के स्थिति को मान ला अपना यार, भगवान तो भूल जाता है, कई कई तो ऐसे होते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, है ही संसार, ये परमात्मा है ही नहीं, इतना विरुद्ध हो जाता है, इतना विरुद्ध जो आज से वजह की बात है, ऐसे परमात्मा का आशंस मम एव अंश जीव लोक जीव मम एव अंश मम एव अंश केवल मेरा अंश है, हम लोगों के शरीर है ये माता पिता दोनों का अंश है, और ये स्वयं है केवल परमात्मा का अंश है, प्रकृति अंश नहीं है, इसके साथ प्रकृति साथ नहीं है। प्रकृति स्थान है, इंद्रिया इंद्रियार्थी होते हैं, वो प्रकृति में से रहते हैं। ये प्रकृति में रहने वाला अंश इसके साथ नहीं रहता, ये इनके साथ रहता है। अगर हिम्मत कर रहे आप जितने बैठे उनमें कोई 5, 7, 10, 15, 20, 100 आप याद कर रहे कि हम प्रकृति के साथ नहीं, हम तो परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा गए। अगर ये अभी अभी इसी क्षण स्वीकार कर दे कि हम परमात्मा में है तो आज अभी मुक्ति हो जाए, अभी अभी अभी इसी क्षण। कर्म वर्म कोई आप पर जबरदस्ती नहीं करता, पर तो आप ही उनको अपना मान लेते हो, तब वो क्या करे। अगर आप अभी से स्वीकार करो हम प्रकृति के साथ नहीं है, प्रकृति हमारे साथ नहीं है, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय अवस्था कहते हैं, पर अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, प्रकृति की अक्रिय अवस्था होती ही नहीं और इसमें क्रिया होती ही नहीं। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब प्रकार प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, कर्ता में हम मान लेता है, ऐसा नहीं वो किंचित गोमति युग तो मनिये तो मैं करता नहीं, वैसा माने क्यों, मान्यता मान्यता से हटती है। तो ये गंदा माने अभी से ही कि मैं करता नहीं हूँ, करता भुगता हो ही नहीं, बिल्कुल अलग, तो बिल्कुल ही अलग है ही प्रकृति का और इसका स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाली मात्र चीजों है वे कोई भी क्षण में तो एक क्षण बाद भी स्थिर नहीं रहती, एक रूप रहती ही नहीं, ना स्वर्ग में रहती ना प्रलय में रहती है, ना मां स्वर्ग में रहती ना मां प्रलय में रहती है। रात्रि होती है उसमें हम सो जाते हैं और जब उठने का समय उठ जाते हैं। आप ध्यान दे सुने, जब रात्रि में सोए हम 10 बजे और 12 बजे 1 बजे उठा दे तो कैसे थे, कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद और 4 बजे पक्की नींद, तो कच्ची से पक्की बनती है तो क्रिया होती है कि नहीं, नहीं क्रिया होती कच्ची से पक्की कैसे हुई। रात्रि में 11 बजे 12 बजे 1 बजे जगा दे तो कहते कच्ची कच्ची नींद में जग गए, 4 बजे जगह तो ठीक है पक्की नींद पक्की, तो नींद कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया होती है कि नहीं। फल भी कच्चा होता है, पका हो जाए पक जाता है तो उसमें खुद में क्रिया होती है, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे कहोगे आप कच्ची और पक्की कैसे होगा। ऐसे ही महाप्रलय में भी इसमें क्रिया होती है, पर वो होती है महाप्रलय का समय है, वो समय भी पूरा होने से महासर्ग के बाद में महाप्रलय, महाप्रलय के बाद में महासर्ग, तो महासर्ग ऐसे भी जाती है तो उसमें प्रकृति में क्रिया होती रहती है। जैसे विचार करो कि सूर्य अस्त होता है तो सूर्य की मध्य अवस्था सूर्यास्त और मजदूरी दिन उगता ये नहीं है, मध्य अवस्था है मध्यान्ह दिन और मध्य रात्रि, ये 80 दिन के मध्य है। इसका का कारण क्या है कि मध्य तमसः चंड भास्कर, मध्यान्ह का सूर्य होगा 12 बजे का, वो पूरा पूरा पतक जाएगा पूरा प्रकाश, उसके बाद प्रकाश कम होता है, प्रकाश कम होते होते होते सूर्यास्त होता है कम हो जाए, फिर प्रकाश कम होता जाएगा, आधी रात्रि तक सूर्य कम कम कम होता जाएगा और आधी रात के बाद में प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। वो प्रकाश होते होते सूर्योदय में, सूर्योदय पहले प्रकाश जाते होता है, सूर्योदय प्रकाश होता है, उसके बाद उदय होते बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह दिन आ तब तक प्रकाश बढ़ता रहता है और मध्यान्ह दिन के बाद में प्रकाश घटता है, घटना शुरू हो जाता है, घटता घटता आधी रात तक अंधेरे अंधेरे बढ़ता है। सुदीश तो अपने लोगों को दिखता है उदय अस्त, पर वास्तव में भीतर में आधा दिन आधी रात्रि के समय ये बदलता है। खूब विचार कर लो आप, तो आधा दिन बदला तो आधा दिन में क्या दिन का आधे दिन से प्रकाश कम होता जाता है, वो कम होता होता होता आधा आधा आधा बढ़ता होता आधी रात तक बढ़ता है अंधेरा, आधी रात के बाद प्रकाश बढ़ता है। तो इसमें क्रिया होती रहती प्रकृति में, प्रकृति अक्रिय रहती नहीं, कभी कभी नहीं रहती। स्थूल नीति से कहते हैं कि महासर्ग में प्रकृति क्रियाशील होती है और महाप्रलय में क्रिया क्रिया अक्रिय रहती है, तो स्थूल क्रिया नहीं होती, पर सूक्ष्म क्रिया होती ही नहीं। तो प्रकृति बिना क्रिया रहती ही नहीं और इसमें खुद में क्रिया होती ही नहीं, अगर क्रिया हो जाए तो नष्ट हो जाए, इसका नष्ट होता ही नहीं क्योंकि इसमें क्रिया होती ही नहीं, वो है ज्यों का त्यों रहता है पूर्ण का पूर्ण। बालकपने में ऐसी इंद्रियां आदि को स्थिर रहती है, ये काम नहीं करती, वो जवानी में आदि काम करती है और बुढ़ापन फिर काम नहीं करती। तो ऐसी पूरी अवस्था आधी अवस्था आती है तब काम करती है फिर नहीं करती, परंतु इसमें चेतना रहती है। खुद जो है जानने वाला वो है जैसा कहते रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। बालकपन से मृत्यु तक खुद पर फर्क पड़ता ही नहीं, केवल संसार को अपने साथ मान रखा है नहीं साथ में। अगर अभी विचार कर रहे कि मेरे साथ संसार नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कर्म इसको बांधते नहीं है, कर्म बांधते इसी सम्मति से, इसी सम्मति में कर्म नहीं बांधते। कर्म परवश होता नहीं है, कर्म तो नष्ट होता है, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, ये निरंतर रहता है, जाती है कि नहीं है कर्म की। कर्म कोई भी कर्म हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो कर्म पैदा होता है या नष्ट हो जाता है। ये नाश ना पैदा होता नष्ट होता ना है, जैसा जैसा रहता है। अगर इनको छोड़ दे परमात्मा एक हो जाए, परमात्मा के साथ एकता स्वीकार कर रहे, अभी अभी अभी अभी आप बैठे जितने भाई बहन बैठे हैं अभी स्वीकार करें हम परमात्मा के साथ एक हैं, तो अब भी एक हो जाए। अभी अभी परमात्मा ऐसी है नहीं, परंतु इतनी हिम्मत हार रखी है कि जिसमें वो हिम्मत कहते ही नहीं। अभी अगर हिम्मत मान ले कि वास्तव तो मैं चेतन हूँ, मैं तो वही हूँ, अगर बूढ़ा हो गया तो शक्ति कम होगी, ये बात सही से सही हुई। मैं पहले चलता था और वैसे आज सारे भी नहीं चल सकता, सारे जरूरी भी मेरे साथ में चलने वाले कम होते थे, इतना जोर से चलता था अब नहीं चल सकता। तो शरीर की शक्ति कम हुई है, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिसमें न बदलता हो, ये बदलता ही रहता है और स्वयं कभी बदलता ही नहीं, इतनी विरुद्धता है। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। अगर ये न बदले, अभी है जो ही मान ले, और बिल्कुल बदलना अपने साथ है ही नहीं, कोई कितना ही बदलो अपने बदलने नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब भी मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त अभी अब भी इसी क्षण, बंधन इसने स्वीकार किया है तभी बंधन हुआ है, बंधन नहीं हो सकता। कर्म नहीं मान सकते, किसी भी किसी की ताकत नहीं जो मान दे, पर आपने खुद नहीं प्रगति स्थानीय कर सकती, प्रगति में सिद्ध अनुभव खेचता है, अपना मानता है अनुभव, अपने मानता है तो अपने बन जाता है। बस जिन रुपयों को, जिन पदार्थों को, जिस जमीन को, जिस घर को अपना मान लेता है उसे बन जाता है, और उसको अपना पन छोड़ जाता है, छूट जाता है वो। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, किसका अनुभव नहीं होता। वो शरीर धारण किया है, शरीर की शक्ति भी बढ़ती बढ़ती जवानी आजी जवानी कमती कमती होते होते होते मरने जाते लग गया। शक्ति सबकी कम होती है और ये है जैसा का तैसा रहता है, बारीकपन में इंद्रियां काम कम करती है, ऐसे वृद्धावस्था कम करेगी। तो इंद्रियों की है शक्ति, ये अलग है, प्रकृति विभाग में है, ये प्रकृति विभाग से रहित है, जैसा का तैसा है, जैसा बाल्य अवस्था में वैसा ही वृद्धावस्था में वैसे जवान अवस्था में सब अवस्थाओं में आप एक अकेले रहता है। अभी अगर स्वीकार कर रहे, देखो बड़ी जोर से बात कर रहा हूँ, आप हिम्मत करो, कोई भी आप हिम्मत करे, स्त्री हो पुरुष हो, कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ। तो बिल्कुल परमात्मा के साथ हो जाए, अब भी इसी क्षण, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसे कल्याण कहते हैं, जिसे उद्धार कहते हैं, जिसे वो हो गया, अब भी हो जाए, अभी। और सही साथी मानते हो, सही साथी सकते ही नहीं, संसार में किसी वस्तु के साथ आप रह सकते ही नहीं, कितना ही जोर लगा ले नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। बताओ रह जाओ तो बताओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, कोई बन जाओ, साथ किसी के साथ रह नहीं सकते। भूत प्रेत अर्धम रह सकते, देवता अर्धम रह सकते, मनुष्य अर्धम रह सकते, हरदम रह सकते ही नहीं किसी साथ, क्योंकि ये तो सब बदलने वाले, आप नहीं बदलने वाले, नहीं बदलने वाले, बदलने वाले के साथ कैसे बदल जाएगा, ये हरदम ही बदलने वाले, ये कभी नहीं बदलने वाला, कभी मिटने वाला नहीं, कभी बदलने वाला नहीं, पर सिद्ध करके बांध ली मैंने अपने शरीर को, अपना मान लिया, दूसरे शरीर को अपना मान लिया, गलती करी बहुत बड़ी भारी है, और यही गलती है बंधन में, और बंधन में कोई कारण नहीं है, बंधन में कोई आपको जबरदस्ती नहीं बांध सकता, बांध सकता ही नहीं कोई, परमात्मा के साथ एक है आप, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, आप इतने बैठे हो, आपसे एक बात पूछे कि किसी जगह भी परमात्मा नहीं है, नहींगा किसी नहीं है क्या, परमात्मा किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी अवस्था में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में अभाव होता है क्या परमात्मा का? आप बताओ, आपके मन में जची हुई हो, बताओ किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी क्रिया में, किसी देश में, किसी काल में, किसी वक्त आप अभाव मानते होगा परमात्मा का? सब संसार हमारे साथ है, वह बिल्कुल झूठी बात है, परमात्मा आपके साथ है, बिल्कुल आपके साथ है, एकदम सटे हुए हैं, मिले हुए हैं, और सही आपके साथ मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिल सकते ही नहीं, मिलने की ताकत नहीं, सार सार सही में हरदम आपके सर में चल रहे, सही बदलने वाले आप नहीं बदलने वाले, बिल्कुल ऐसी बात है। अरे आप कहते हो कि बाड़ी पढ़ने में ऐसा करता था, पढ़ता था, ऐसा करता था, अब ऐसा नहीं करता, अब ऐसा करता हूँ, मैं वही हूँ जो बाड़ी पढ़ा था, वही हूँ, सही वो है क्या? अंग्रेजी की बात मैंने सुनी है कि 6-7 वर्षों में एक भी परमाणु वैसा नहीं रहता, सबके सब परमाणु बदल जाते हैं, परमाणु बदल सबके सब, 7 वर्षों में सब बदल जाता है। पर यहां तक बात कह रही पुस्तकों में, क्या बताऊं आपको, आश्चर्य आवे कि ब्राह्मण की मुक्ति होती है, ब्राह्मण होता है वो भी संन्यासी होगा, संन्यासी श्रवण को होता है, फिर श्रवण का अधिकारी होता है, फिर मन मंदिर निर्देशन, तब तक ज्ञान होता है, ब्राह्मण का होता है, ब्रह्म के लेन देन ही नहीं इसमें, धनी आदमी बड़े अच्छे हैं, धनी आदमी कुछ नहीं है, क्या है दुबारे? मिनिस्टर बहुत बड़े आदमी है, बड़े आदमी कितना नहीं कहे, खुद कैसे बड़े हुए भाई, पद मिल गया तो बड़ा कैसे हो गया, शरीर मिल गया तो बड़ा कैसे हो गया? आप जरा थोड़ा सा विचार करें कि ब्राह्मण की मुक्ति हो, समाज की मुक्ति नहीं होगी, समाज का ब्राह्मण का लेन देन है, उसमें लेन देन ये प्रकृति काय काय नेता ये प्रकृति चाली गलती है कर दी है पुस्तक में यहां तक भाव आया अब पुस्तक कई है पुस्तक एक थोड़ी है गीता नहीं मानती इस बात को अभी से सुधराचार है बस मान पाएगा पापी होने वेशता शुद्धा अगर ब्राह्मण सात बताए ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय चादृश ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शुद्ध चार वर्ण और स्त्रियां पांच एक दुराचारी एक पापी होनी सातों की मुक्ति होती सातों तो ऊपर से है भीतर से नहीं है भीतर से एक परमात्मा का अंश वही है जो है सच्चिदानंद रूप है यही है अब मुक्ति उसी को होती है अब वर्ण को क्या मतलब है वर्ण से क्या मतलब अंशों से बंधन और मुक्ति कहां होती है किसी होती है अब यहां तक पुस्तक आ जाएगा अब आदमी कैसे उसे मुक्ति वो को पहले पहले समाज बनेगा मैत्र बनता है मैत्र फिर समाज बनाता है समाज के बाद सूत्र बनेगा सत्सूत्र बनेगा फिर ब्राह्मण बनेगा फिर वैश्य बनेगा फिर क्षत्रिय बनेगा फिर ब्राह्मण बनेगा ब्राह्मण के संन्यास देगा तब मुक्ति होगी मनुष्य शरीर मात्र मुक्ति के लिए जगह जगह बड़े जोरों से करे ये प्रक्रिया है शास्त्र में ये मैं कहूँ ये प्रक्रिया है ये ज्यादा प्रकट नहीं है परंतु प्रक्रिया है ऐसी वो ब्राह्मण बने तब ही होगी मुक्ति ब्राह्मण की विभूति होगी ब्राह्मण भी सन्यासी होगा तो सन्यासी भी श्रवण करेगा फिर मनन करेगा फिर निर्देश करेगा तत्व बदल संशोधन करेगा फिर तत्व ज्ञान होगा फिर मुक्ति होगी पुस्तकों में है बात ऐसे मुस्कंद का दृष्टांत या मुस्कंद मुस्कंद हुआ जगा दिया कार्यवन ने कार्यवन भस्म हो गया भगवान प्रकट हो गए तो कह रहे तुमने दरिया में जो जानवर मारे हैं शिकार किए है इस बात से जाओ ब्राह्मण बनोगे तो मुक्ति हो गई वो प्रमाण प्रमाण एक प्रमाण नहीं मिलता उसे वो प्रमाण देते बड़े बड़े ग्रंथों में मैंने देखा है सुना है भगवान के वो एक व्यक्ति के लिए भाव अलग अलग होते हैं व्यक्ति होते वो सिद्धांत नहीं होता व्यक्तियों का सिद्धांत वर्ण का आश्रम का सिद्धांत नहीं होता सिद्धांत होता है सामान्य आदमी जो हजारों लाखों करोड़ों सब एक समान पड़ता है वो सिद्धांत होता है एक एक व्यक्ति के लिए भी बात की व्यक्ति की बात संपूर्ण लागू नहीं पड़ती वो एक नर्सी जी बने रहे वो ब्राह्मण बने नर्सी जी कल्याण हुआ थोड़ा आप विचार करो तो प्रत्येक बात देखती है कि मुक्ति में शरीर का लेन देन क्या शरीर तो हरदम ही बदलता है हरदम ही बदलता है हरदम ही कोई ऐसे क्षण नहीं प्रलय का महाप्रलय का आपको बता दिया उसमें भी शरीर में क्रिया होती रहती है ये प्रकृति में क्रिया होती ही रहती है प्रकृति शब्द ही नाम अर्थ है प्रकृति क्रियती प्रकृति स्वतः स्वतः प्रकृति स्वतः परिवर्तनशील है सब संसार मात्र रीते तिथि सत्य एक चेतन शक्ति के सिवाय सब संसार प्रति क्षण बदलता है कोई ऐसी चीज नहीं जो न बदलती हो महाप्रलय में भी महासर्ग में भी किसी समय कभी न बदलती ऐसा है ही नहीं कभी ज्यादा बदलती कभी बदलती है पर बदलती ही रहती है ये दो तत्व अनादि है एक बदलने का तत्व एक न बदलने का तत्व इनमें न बदलने का तत्व है वो चेतना है और बदलने का तत्व जोड़ है प्रकृति पुरुष अनादि है वो एक व्यक्ति के लिए भगवान ने कह दिया व्यक्ति का सिद्धांत कैसे बन जाएगा व्यक्ति का सिद्धांत कैसे हो जाएगा सिद्धांत के ऊपर भाई अनर्थ हो जाएगा मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये बात बिल्कुल झूठी हो जाएगी ये बिल्कुल असत्य हो जाएगी क्यों परमात्मा प्राप्ति ब्राह्मण कैसे होगा ब्राह्मण होगा बस सन्यासी होगा तब होगा मुक्ति तो वैसे ही मानते हैं कि भाई अभी शूद्र है वो शूद्र ब्राह्मण बनेगा वैश्य बनेगा किसी जन्म में आगे पशु बने क्षत्रिय बनेगा, कोई किसी जन्म में आगे पशु ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण बनेगा फिर ब्रह्मचारी, पशु गृहस्थ, पशु वानप्रस्थ, फिर संन्यास, फिर संन्यास देगा फिर श्रवण करेगा, फिर श्रवण करने मनन करेगा, फिर मनन करेगा फिर इंद्रास करेगा, तब तत्व ज्ञान होगा। कितने लंबे रास्ता है, पुस्तकों में से पढ़ाई में है। अरे ब्राह्मण अपने को मानते हैं बड़ा भारी, वे मानते हैं हम बड़े भारी हैं, बड़े भारी केवल पेशा में बैठे हैं, कुछ नहीं, बड़े भारी हुए हैं बैठे, बताओ क्या है। और प्रणा समय मर्यादा एक और चीज है, जीव का कल्याण हो वो कल्याण जड़ता के त्याग से होता है, जड़ता की सहायता से होता है। जड़ता की जब तक सहायता मानेगा तब तक कल्याण हो सकता ही नहीं, जड़ता के साथ रहेगा तो ब्राह्मण बनेगा, अभिमान छूटना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैतर का मैं मैतर हूँ इससे छूटना मुश्किल है, ऐसे ही मैं ब्राह्मण से छूटना मुश्किल है। मैतर का छूटना सुगम है क्योंकि वो मैतर को बड़ा नीचे मानता है, तो नीचे तो छूट जाएगा पर वो तो मानता है उसे कैसे मुश्किल हो जाएगी। कल्याण में कहा ब्राह्मण कहा, अब ब्राह्मण का अगर विचार हो तो मुक्ति किसकी होगी, मुक्ति ब्राह्मण की होगी क्या? कोई ब्राह्मण की होती है, समाज की होती है, मुक्ति होती है स्वयं की, ये स्वयं वर्ण आश्रम है ही नहीं, स्वयं के वर्ण है ना वो आश्रम है, और मानिए स्वयं मुक्ति होगी ऐसा ब्राह्मण है तब होगी। तो बेचारे सब मनुष्य मात्र की मुक्ति होती है, ये सब हाथ धो बैठे बोलते होगी नहीं, पर हाथ धो जाएंगे। गीता कहती अभी शेत सुदूराचार ये पीछु पापी होने शिव वेशता सुधरा कि पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्तारा दृश्य तथा सात बताए सुपुत्र प्राप्त होता है। ये आपको देखने में अभी देखने में स्त्री और पुरुष है दो, दो देखते हैं एक ही तत्व में होते होते स्त्री पुरुष दो है, स्त्री पुरुष दो है तो शरीर दो है क्या आत्मा दो है? जैन आदि शास्त्र से स्त्री की मुक्ति होती नहीं, जैन का जैन आदि है वो स्त्री की मुक्ति नहीं होती, मुसलमान के स्त्री के प्राण नहीं होते, स्त्री में वो शक्ति नहीं होती पुरुष में। अब पुरुष में स्त्री में शक्ति अलग अलग है, आज के दिन एक शक्ति है सुनाई, अब आज के बरबर बरबर बरबर सब अंदर अंदर धोए अंदर रखना है तो गाओ पर अंदर बार बार बार अंदर रखना अंदर धोए अंदर धो जाए जैसे खत्म हो जाएगा। वास्तव में कल्याण होता है खुद का, कल्याण स्वरूप है वो है इस वास्ते फिर जन्म मरण नहीं होता क्योंकि स्वरूप शुद्ध है, वो है इस वास्ते जन्म मरण होता ही नहीं। यदि आत्मा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव जिसको जानने के बाद में फिर मोह नहीं होगा और शुद्ध स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है वो चेतन अमल ईश्वर अंश है, मात्र प्राणी जितने सब ईश्वर अंश है, सांप और विराट सब नीचे जंतु सब बरूप एक है, ब्राह्मण हो चाहे बिल्कुल हो जंतु हो वो आत्मा एक है, वो आत्मा अरे वो शुद्ध है ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुराशी है, अंध स्वरूप है, सत है। मैंने अपने को शरीर को मान रखा है। इसे गोस्वामी जी ने महाराज सुखदेव जी ने कहा पशु बुद्धि विमान जही मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, तू कैसे मर जाएगा? तू मर जाए तो पाप ही घट जाए ना, मर जाए पाप ही घटा, वो मर तो ही नहीं, आपत्ति यही है कि मरता नहीं है, पशु बुद्धि मान जाइए, पशु बुद्धि बताई मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि है, कोई पताक्ष राजा कार जाऊंगा मैं क्यों मरूंगा, मैं तो हूं जैसा का जैसा जाऊंगा, पशु कटे साफ कर दिया, कुछ भी कर दिया, जहर चल जाए तो मेरे पर क्या जहर से चल जाएगा, क्या प्रकृति हो जाएगी? शुद्ध स्वरूप एकदम चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि जैसे सचेतन घन आनंद राशि गाना ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दो। एक ब्रह्म है, चेतन है, घन आनंद राशि है, तो आनंद राशि ब्रह्म हुआ, वो आनंद राशि जीव का है, चेतन अमल सहज सुख राशि ब्रह्म सुख राशि है, सुख राशि का रामायण में। तो जीव सबका शुद्ध है, सबका निर्मल है, निर्मलता कभी मिट सकते नहीं, किसी की ताकत नहीं, कभी विनाश हम अभ्य न कस्त कर तो मरते, कोई ऐसा विनाश कर सकता नहीं, ताकत नहीं किसी की विनाश होते, कैसे कर देगा? ये जड़ता का त्याग कर रहे अभी मुक्त है, अभी अभी अभी अभी आप कहते पापी हो, आप कैसे ग्रहचारी हो, कितने पापी है, कितने आप अनर्थ किए हो, परंतु वास्तव में अनर्थ का विभाग ही अलग है, कर्म का विभाग अलग है, वो लागू होता है शरीरों पर, आप पर लागू होता ही नहीं, आप है जैसे कहते से है चेतन अमल सहज सुराशि, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि, सो माया बस भयो गुसाई बंदो कीर मटकट की नाई, खाने पीने में बंद गया, फंस गया भोगों में, फंस गया भोगों में, इसी हो गई यही फंसा होता है, उसमें किसी में रुचि नहीं हो, अगर भोगों में रुचि होता त्याग दे। आप कृपा करके बहन भाई सबसे मेरा कहना है कि आप सुख भोग दुख भोग, सुख का लोभ और दुख का भय, ये दोनों सर्वथा मिटा दे, आज मिटा दे, ये हरदम रहता नहीं, आपको भी हदम नहीं रहता है, आपको भी आता जाता है, इसको सर्वथा मिटा दो कि दुख का भय नहीं, सुख का लोभ नहीं, मुक्त हो गए एकदम मुक्त है आप, क्या बंधन बताइए? जब सुख का लोभ नहीं है, दुख का भय नहीं है, तो क्या बंधन है बताओ? आप कोई बताओ, बोलो कोई बोलो भाई बहनों में कोई मन में होगी बोलो, सुख दुख मिटने वाला है, कभी ठहरने वाला है ही नहीं, सुख दुख तो सुख आ तो दुख नहीं है, दुख दुख नहीं है, ये दुखना मंगल है, कोई दुखी देगा सदा ही दुखी रहने वाला, कोई देगा सदा ही सुखी रहने वाला, तो ये बदलने वाला नित्य कैसे रहेगा? आप नित्य रहने वाले सुख दुख बदलने वाले, आप सुखी और दुख कैसे हो जाएंगे? आप स्वयं अनुभव करते हैं सुख दुख अलग अलग, आप रहते हो सुख में भी, आप रहते दुख में रहते हो, आप रहते हो, आप है जो के जो रहते हो, सुख दुख बदलता है, तो ये हमारा नाम नहीं है, ये बात सच्ची है। अभी अगर छोड़ दे अभी छूट जाएगा, जो संबंधी माना है माँ बाप भाई पति पुत्र आदि क्यों रूप माना थोड़े थोड़ी देर है छूट जाते, बिल्कुल ही साधु हो जाए तो बिल्कुल छूट जाता है, सच्चे जैसे साधु हो जाए घर के साथ में एक साथ सब सब खत्म हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक साथ बहुत बड़ी भारी उन्नति करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच्चे साधु हो। एक ब्राह्मण देवता रामायण कथा करते थे, वो कहते थे काशी जी मेरे पिताजी आए साधु हो गए, वो राजी होते थे, मैं कहा मैं आपको क्या मतलब, पिते से पोते से प्रभु से आपको क्या मतलब, जब आप साधु हो गए जो मोह होता है, जब दंडी स्वामी है वो खुद कहते थे रामायण रामायण कथा करते थे, गोरखपुर आए थे, आपको क्या मतलब। एक संत थे जो कथा करते थे इसमें ऋषिकेश में, तो कुंभ का मेला था, वैसे भी आ गई, तो उसको देखा तू कब आ गई, मैं कहूँ मेरे को पहचानते हो साधु क्या बने हुए, मेरे को अब तक पहचानते हो भी असली है तब साधु क्या बनेगा। महाराज फिर ये ऊपर दृष्टि दी गई, जीव जीते यू ही दिखाई और नहीं दिखे लगी जोर से बात लग गई कोसा जी मेरा ऐसा हो गया खड़िया लिया हुआ खड़ी में कई पोटलियां कई सीधा एक मैं साधु क्या अर्था हुआ जब इतनी पोटली रहते हो बांधी हुई बात है तो एक मैं भी नहीं जाती साधु क्या अर्था सच हो गया क्या हित था मैं परिचित मैं भी और भी इसलिए आ जाती है भाई रहते हैं बहुत रहते हैं कोई मतलब नहीं जिसने अपने स्त्री है अपनी नहीं मानी क्या क्या हुआ वो साथ रहे तो क्या नहीं दूर रहे तो क्या अपना संबंध नहीं रहेगा तो अपना संबंध नहीं रहेगा अपना संबंध शरीर रहेगा तो शरीर आप रहेगा चुड़ाला का उपाख्यान आता है महावी में योग वशिष्ठ में कुंभ ऋषि हुए चुड़ाला हुई कि छोड़ दो तो सब छोड़ दिया लंगोटी छोड़ दी कपड़े छोड़ दिया सब छोड़ दिया अच्छा ऊपर पर्वत वगैरह क्या शरीर छोड़ोगे क्या शरीर छोड़ने से क्या होगा शरीर छोड़ने से क्या होगा शरीर जो मिल जाएगा भेजे हमें ये ना तेजे तेजे जिससे तू त्याग करते हो उसका त्याग करो वहां अहंकार मैं त्यागी हूं ये सुनो ये मैं त्याग करता हूं ये सुनो त्याग से हो गया शरीर त्याग से मुक्ति हो जाएगी तो मरने वाले सभी मुक्ति होनी चाहिए सही छोड़ जाते हैं सभी भीतर से आप अलग हो सही अलग है प्रत्यक्ष बात है सबके अनुभव होगी नहीं हो तो कोई बात कोई बोलो भाई आप और आपका शरीर बिल्कुल आप अलग अनुभव करते हो पर मानते नहीं उस बात को मानते हो एकता यही बंधन है यही बंधन है जैसे आप कहते हो बालक मन में ऐसा खेलता था ऐसे पढ़ता था आज ऐसा करता हूं मैं वही हूं इस बात को अगर मान लो आप अपनी बात की मान लो निहाल जाओ आप ना पढ़ते हैं ना खुलते हैं ना बूढ़े हुए कहीं छोटे हुए आप हो गए वही शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया तू बूढ़ा कैसे हो गया तू कैसे बूढ़ा हो गया शक्ति कैसी तो शरीर कैसी तू बूढ़ा कैसे हो गया बूढ़ा जवान हुआ है जैसा का तैसा है ऐसा है जो है जैसे का तैसा वैसा है किसी जन्म में जाऊ वैसा है वैसा ही है मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ तो स्त्री पुरुष कैसे होगा चूड़ी पहनने से काली चूड़ी पहनने से काला हो गया आदमी लाल पहनने से लाल हो गया ऐसे चूड़ी है स्त्री पुरुष की चूड़ी है वो छोटा बड़े चोरी चोरी है आप कहाँ कैसे हो गए अपने गीता जी में जो लिखा है अपना गीता दर्पण उसमें परमात्मा के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग पुरुष के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग और परमात्मा के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब त्रिलिंग लिए तीन लिंग ने कहने का मतलब तो ना स्त्री हो ना पुरुष हो ये मतलब यही है कितना प्रमाण दिया है ये शरीर है तुम शरीर नहीं हो शरीर में बूढ़ा हो गया जवान हो गया तुम कैसे क्या जवान हो गया क्या बूढ़े हो गए क्या हो गया आप अलग हो शरीर से आप अलग हो आप अलग अनुभव करते हैं मैं अलग हूं बालकपन वैसा था जवाने में ऐसा है वृद्धावस्था में ये है ये सब जितने बैठे हैं सबका अनुभव है तो मैं अलग हूं मानते हुए आदर नहीं करते इसका इसका आदर नहीं करते आदर करते हैं शेर के साथ वहां इतनी सी बात है लंबी छोड़ी बात ही नहीं है सीधी सरल बात है बिल्कुल टक्कर की बात है क्या बूढ़ा हो गया शरीर बूढ़ा हो गया क्या हो गया शरीर बीमार हो गया क्या हो गया क्या फर्क पड़ गया ताकत कम हो गई और क्या हुआ बीमार हो गया ताकत कम हो गई तो कम थे शरीर में जो शरीर है वस्तु योग्यता और आप बल पढ़ कर आपने योग्यता प्राप्त कर ली और एक वर्ग प्राप्त कर लिया, एक शरीर है, ये तीन चीज है। तीन चीज जहां जाओ वहां ले दोगे, बल दे दोगे, योग्यता दे दोगे, वस्तु दे दोगे। ये सब में होता है, ये आपकी है ही नहीं, ना आपका बल है, ना आपकी योग्यता है, ना आपका आपका वस्तु है। ये बल घटता बढ़ता है, योग्यता भी घटती बढ़ती है, बल भी घटता बढ़ता है, शरीर भी घटता बढ़ता है, ये आपका स्वरूप ही नहीं, आप ना घटते ना बढ़ते, प्रत्यक्ष बात है ये। ये कोई बनावटी बात नहीं है, किसी का पक्ष नहीं इसमें। इसके साथ संबंध मानना है, यही बंधन है। ब्राह्मण पना मानना है, ये महान बंधन है। जैसे मैत्र हूं और ब्राह्मण हूं, कोई फर्क नहीं है। आप बताओ क्या फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ बताओ? व्यवहार में बड़ा भारी फर्क है। ब्राह्मण में कही जाती है ना, ब्राह्मणों में कही है, क्षत्रिय में कही है, वैश्य में कही है, अलग अलग व्यवहार में है। वास्तव में तत्व में देखा जाए तो जड़ चीज तो अलग है, चेतन चीज अलग है। चेतन निर्विकार है जो का तुम है, जड़ विकारी है जो चेतन, और विकारी अलग विकार होता है। चेतन का विकार हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। कोई विकार होगा ही नहीं, कैसे बंद होगा, कैसे मुक्ति होगी? साफ साफ एकदम बिल्कुल सरल बात है, सीधी बात है। ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। ये सब है पोशाक में, पोशाक में लाल कपड़े, कपड़े पोशाक पहनी उन्हें पोशाक में है। इसमें पोशाक पुरुष की पहली पोशाक, स्त्री की पहली पोशाक में। आप में कहा है? आप तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन वाले सहज सुग्रासी आप वो है। आप स्त्री पुरुष कैसे हुए, कैसे स्त्री हुए, कैसे पुरुष हुए? बिल्कुल अलग चीज ही अलग है, यह सही चीज अलग। जैसे कपड़ा है, अब दो बहनों का भी एक समान नहीं है, कपड़ा तरह तरह का है। अब कपड़ा तरह तरह होने से तरह तरह कैसे हो गए? ऐसे शरीर तरह तरह के, तरह तरह आप कैसे तरह हो गए? मुक्ति शरीरों की होगी, आप खुद की होगी? शरीर की क्या मुक्ति है? शरीर की मुक्ति है बैठा हुआ साधु हो गया, मुक्ति हो गई। क्यों? रोटी मिले मुफ्त में, कपड़ा मिले मुफ्त में, पुस्तक मिले मुफ्त में, टिकट मिले मुफ्त में, मकान मिले मुफ्त में, मुक्ति होगी? और खाने की शरीर की जोड़ में शोर, चलो पूछे गुरु जी ने मुक्ति आई है, और खाने की शीर खींची रोड में शोर, चलो पूछे गुरु जी ने मुक्ति आई है, और साधा जीव कल्याण करो महाराज, जीव बना करो, जीव कल आराम रात हो गया, आराम हो गया, कहीं मुक्ति भी। ये बात है भाई, शरीर के साथ नहीं है, शरीर से लेकर अभिमान करते हो, यही महान बंधन है, महान बंधन, महान बंधन। पुरुष ले लिया, शरीर से ले गए, बरोबर बंधन है। मैं ब्राह्मण हूं और मैं मैत्र हूं, फर्क क्या है? तो बंधन फर्क क्या है? ऐसे फर्क सब मानते हैं, मर्यादा मानते हैं, सब कुछ ठीक है, आधा अगर मर्यादा मानते ठीक है, परंतु वास्तव में फर्क तुम्हारे में क्या है? मैत्र की सोड़ी पैर तो क्या हुई, ब्राह्मण की सोड़ी पैर तो क्या हुआ, स्त्री की सोड़ी पहनने की पुरुष की सोड़ी पहनी, थोड़ी भी फर्क हुआ, तुम्हारे में क्या फर्क हुआ? तुम वैसे वैसे चेतन हो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा के, जो परमात्मा है उसी का अंश हो। परमात्मा सर्वशक्तिमान, आप अल्पशक्तिमान है। जल में गंगा जी का जल रहा हो, चाहे समुद्र का जल रहा हो, समुद्र में जहाज चले क्या लोटे में जहाज चलेगा? क्या लोटे का जल और समुद्र का जल दो है? क्रिया समुद्र में होगी, अब लोटे में कैसे होगी? लोटे में जो होगी वह समुद्र में कैसे होगी? पर जल दो है क्या? ऐसे ऐसा करोगे, पर आत्मा है वो भी। शरीर को मेरा माना ये बंधन है, मेरा नहीं माना ये मुक्ति है। मेरा मान लो कितना ही मान लो, जोर लगा दो, फिर आपका रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कोई है ताकत किसी में नहीं, कोई स्त्री में पुरुष में कहीं में ताकत है किसी को बदलेगा। ये विभाग ही अलग है, ये विभाग अलग है अपने पुरुष। आप जानते हुए अभी है जैसे जैसे रहते हुए अगर इनको त्याग दें तो निहाल हो जाए, पर मानेंगे नहीं, कहना मन नहीं है। कहते हैं मानते क्या, अपने खुद मानते क्या, असर नहीं, असर नहीं पड़ती, असर असर पड़ता है तब तक वही सत्ता मानते हो, उसका असर पड़ता है। असर कुछ नहीं पड़े, जो सत्ता नहीं माने तो सत्ता असर नहीं पड़ेगा। असर क्या असर पड़ेगा, असर पड़ता है तो मानते हो तब यह असर पड़ता है, नहीं तो बुरे का भले का दोनों का असर क्या पड़ेगा। दोनों का सत्ता असर पड़ता है मानते हो, मानते हो व्यवहार करने में कर लो, पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बुद्धि पर मन पर आप प्रश्न पे जोर मत लगाओ। साधन बताया, साधन है, मैंने पुस्तक पढ़ा, आप शरीर पर मन पर इंद्रिय पर जोर मत लगाओ, जोर मत लगाओ, आप स्वयं अलग हो, जोर मत लगाओ। जोर लगाते हो तो सत्ता देते हो, सत्ता देकर घंटा बढ़िया घटे समझते हो, बंधन होगा। आप अलग है, मेरे में निर्ले रहे, शरीर का शरीर है, कोई रहे कोई वर्ण में कोई आश्रम है किसी में, अपने क्या मतलब है, क्या वर्ण से मतलब, क्या मतलब, क्या शरीर क्या आश्रम से मतलब है, एकदम बकरी बात है। ऐसे धनवान आदमी धनवान सा हमारा मिट रहा है, मैं सूत्र नहीं कुछ थी मनुष्य उतरने बाद कुछ नहीं, और धन जाने बाद कुछ नहीं, तो वो आपका स्वरूप ही है। ये शरीर मरने पर कुछ नहीं, ये नकली चीज है, नकली चीज आप नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, साक्षात पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, अत्यंत पापी, वो भी अंश परमात्मा का है। वे पाप करके उसे संग्रह कर लिया, पुण्य कर लेंगे पुण्य कर लिया, है परमात्मा अंश तो है, अंश एक परमात्मा है, सांप है बिच्छू है गोरा है ऐसे, वो भी अंश परमात्मा का है। एक महात्मा तत्व तो ये जीवन मुक्त है, अंश वही परमात्मा का है। परमात्मा का अंश में क्या फर्क है, जीवन मुक्त के और बद्ध सांप आदि में क्या फर्क है, वो एक है। ये शरीरों का नाशवान का संबंध अपने साथ न माने, मैं हूं ही नहीं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, साधन बताया है, जिसमें कहे तुम सिन्मय हो, सिन्मय देश में रहने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो भी आप चेतन हो, चेतन सच्चिदानंद परमात्मा है, उसके साथ हो आप सदा, उसके साथ हो। अगर उसके साथ आप मान लो आज शरीर के साथ में नहीं हूँ, मुक्त हुआ आज, आज अभी अभी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण मुक्त, बिल्कुल मुक्त हो इस सत्य, इस छोड़े बात एकदम, ना बंधन है ना मुक्ति है। संता को बाणी में न को सुपन जागे न को सुख, न को सुपन है को जागृत है न सुरुप्ति है, न पद तुरी है न मुक्त मुक्ति, न मुक्ति है न तुरिया पद है, चेतन है जैसा कहते है ऐसा है। अब इसे तुरिया पद कहा हुआ, ये मुक्ति कहा हुई, बंधन कहा हुआ, ये सब ऊपर का चीज है। संतों ने कहा जो देखा त्यों मैं कहा, कान राखी कहा यह पढ़ता नाम का तन मन भीतर दारिक में पावक बसे जो आत्म घटमा है, हरिया पर में गिरते बिन मचिया घुसना है, घी है वही सास है, दही में सास और मक्खन दोनों है, मक्खन निकाल दो फिर बात, ऐसे अलग हो जाओ आप शरीर से, अलग कोई मतलब नहीं, कोई ब्राह्मण से मतलब नहीं, कोई संसार से मतलब, कोई स्त्री से मतलब नहीं, पुरुष से मतलब, मतलब क्या है? आप स्वयं चेतन है, अलग है, हरदम रहने वाले सब, हरदम ही विकृति में एक क्षण भी स्थिर रहने वाले नहीं, और आप एक क्षण भी विकृत होते ही नहीं। कितना दर्द है, कितना फर्क है। अभी आप बैठे हैं, आप सब मुक्त हो सकते, सब सबके सब मुक्त हो सकते हैं, सदा के मुक्त है, कोई असर नहीं पड़ेगा शरीर पर, मुक्त हो गए, मुक्त स्वतः स्वाभाविक सब। अनंत ब्रह्मांड में आपकी कोई चीज नहीं है, आपकी परमात्मा है, आपके सिवाय परमात्मा के कोई चीज आपकी किसी के है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं आपकी। परमात्मा आपसे अलग हो नहीं सकते, आप परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, कितना ही मान ले कैसे कर ले, आप इसे कौन सी रह सकती, परमात्मा के सिवा कौन रह सकता है। परमात्मा परिपूर्ण है, एक क्षण भी एक सुई की नोक टिके इतनी भी जगह खाली नहीं है, वो परमात्मा परिपूर्ण है। अविनाश तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, अविनाश तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, विनाश विनाश ऐसे न कष्ट करतुम अर्थी, इसका विनाश कोई कर नहीं सकता। गीता में साफ साफ बताया वो आत्मा आपका स्वरूप है। सब बैठे सब सबका, कोई पापी हो, कोई पुण्यात्मा हो, कोई अच्छा हो, कोई धर्मात्मा कैसा ही हो, वास्तव में आपका स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद भंग रूप है और परमात्मा का स्वरूप है। सब कोई स्त्री और पुरुष और भाई और बहन और छोटा और बड़ा और पापी और पुण्यात्मा हो, ये सब छोड़ी है, अलग अलग है, भीतर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है। अब एक कृपा करो, आप इसको स्वीकार कर लो, आज नहीं अब भी सही कि मैं अलग हूँ, मैं न स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, न अच्छा हूँ ना बंदा हूँ, ना पापी हूँ ना पुण्यात्मा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ साक्षात। अब भी मुक्ति हो जाए, अब भी अभी अभी सही, इतनी भी इतनी आप मान लो, इतनी एकदम अभी आप बताओ बंद क्या रहेगा। आप यूं विचार करो, थोड़ी मेरी बात पर ध्यान दे करके विचार करो, आप मन में क्या है, आप सब जानते हो, जानने वाले उस मन में क्या है, आप सही विचार करो, ठीक आपको समझ में आ जाएगी बात है, संदेह नहीं रहेगा। व्यापक एक ब्रह्मा विनाशी सतचेतन घन आनंद राशि, वो सच जाएगा नारायण नारायण नारायण, ठीक विचार करो, कोई संदेह है नहीं, निरंतर मात्र का संदेह नहीं है। अभी शरीर पर मन पर करो, तो गोस्वामी ने लिखा है, कहते पचमुवे ते दे तन को त्रास, किसे मिटी मन की बात ना, नौ तो भेण नाश, दूसरे तुलसी कहते पुरुष में बेतन को त्रास पर गया मर गया, कुतन त्रास तो भाई अपना संबंध नहीं है, इतनी बात है, अपना शरीर से संबंध नहीं, नाशवान से हमारा संबंध नहीं, अविनाश या नाश का संबंध कैसा, नाशवान से हमारा संबंध नहीं, बस नाशवान का संबंध ही नहीं, न स्त्री है न पुरुष है न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य है न शूद्र है न अच्छा है न मंदा है, शुद्ध स्वरूप परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 17 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ।